get ready to bop the head. Saradong bata, aking kamaong, aking pantakal. Ito sa gubata, nasukal para ngayon ang inaasal. Upang tumagal, pagkat maraming gusto magkare. Bangil sa pangil, bangil sa bangis at tari sa tari. Pero di maaari, panghawakan ay ibang titulo. Mawalang respeto, at mga traidor na disipulo. Hanggat ako'y nandirito, walang pwedeng sumaklaw. Mga hutas gumalaw, mga ahas tumuklaw. Ikaw, huwag na magpilit, hindi mo rin lang kaya. Baka magmistura ka lang butet ng lutang sa aplaya. Malaya mo, may nagagawa ang gusto mo. Bakit gusto mo pang itaya pati na ang buhay mo dito sa Pinaso? Di pwede makitid ang kukote, di pwede mahina ang pakiramdam. Sa bawat gagawin pag-atake, lalong di po pwede. Dito ang lalambot-lambot, durog-durog ang aaburin kapag kamuko nakahablot. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matipan. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matipan. Ito ako ang salari, at ako rin ang kriminal. Baka lang kamao gamit ko sa mga aktibidad, sa brutal, illegal. Ako ang taga-hatol at ako rin ang berdugo. Salita ko ay batas, walang sino mang pwedeng magbago. Tumutol, pagbayalan, di ako pumapatol. Mahaba ang piso pero madaling maputol. Pagsukol ay gawain ko rin parang sang vigilantes. Gamit ay baril at baka lang kamao na may guantes. Mataas ang interes kapag ako ang naningil. Taas baba kung mutulutin ang iyong matalim na pangil. Pagsupit ang trabaho ko dito sa pagbigkas. Makakatakbo ka pero di makakaligtas. Pag nakatras ng aking kakayahan ay parang sikreta. Laro ako ay bireta pero gusto ko'y nakikita. Nasasaksihan, dugo'y bugal-bugal na niluluwal. Mula sa bibig matapos sa hirap umatunggal. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matikman. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matikman. Kumukulo, muli-muli magpapahirap kaya ng Diyos sa sinakulo. Sa aking artikulo, sinulat ipinunyag ang katotohanan kaya ni Schindler. Masahol pa sa hayop ang kapungayan ng subaybayan. Ang industriya walang humpay, ang gera, pati gasa ng loob, pati bayan ng sikmura. Dito umubra, kung di ka sanay sa buhay dito pare. Gaya ni Balweg, naging marahas kahit na isang pare. Di mo maisip mo pare, pero yan ang nangyayari. Para akong lagari sa dami, nangyayari. Pinapatawa, naparusa, hinahiyaan, magdusa. Sa akin walang bisa, timbog kahit na may sampusa. May siyam na buhay, di na makakatampay. Sa gitan ng lahat ako ang salot ang nakaantabay. Naghihintay ng mga biktima kasama sa kontrata ng aking baka lang kamao, sabay sa panata. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matikman. Now Chris Acero, ang aking ngalan. Baka na kamao, pinangahawakan. Now Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang baka lang kamao, baka matikman. Pinangahawakan. Yo Chris Acero, huwag mo subukan. Ang lupit ang bakal na kamao, baka matikman.